Thank you. Thank you.

Ergens moest achter die storm nog een wind. Zo dat daar door een hemel vol lente. Engeling. Thank you. Thank you.